Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Voormalige bewindslieden die op hun oude werk een goed woordje doen voor deze of gene en daarvoor worden betaald. Fred Teven en Rita Verdonk in dit geval, die namens bedrijven vroegen om visa voor werknemers bij de IND. Werknemers die misleid werden, zou later blijken. Dat lobbyen zo, dat kan echt niet, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Zometeen in één vandaag na het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. De politie heeft 7 Nederlandse mannen opgepakt. Die worden verdacht van een reeks plofkraken in Duitsland. Ook wordt een vrouw verdacht van witwassen. De verdachten komen uit Noord- en Zuid-Holland en zijn tussen de 19 en 27. En Duitsland heeft om een overlevering gevraagd. En bij huiszoekingen in onder meer Amstelveen zijn ook explosieven gevonden. En grote hoeveelheden contant geld zijn in beslag genomen, vertelt de politie Noord-Holland. We hebben gisteren op 22 locaties doorzoekingen gedaan. En daar hebben wij meerdere spullen in beslag genomen. En dan gaat het met name onder grote hoeveelheden contant geld. Maar ook luxe goederen zoals horloges en juwelen. En dat hebben wij in beslag genomen voor nader onderzoek. In Duitsland zijn regelmatig plofkraken omdat er nog veel pinautomaten zijn die ook nog eens minder goed beveiligd zijn. Een persoonlijke aanpak werkt niet bij criminelen die vaak de fout ingaan. Dat blijkt uit onderzoek in Amsterdam. De onderzoekers die keken naar de aanpak daar, waar 600 veelplegers van inbraken, straatroven en mishandelingen persoonlijk worden begeleid. En die begeleiding helpt niet, onder meer door te weinig motivatie van de veelplegers om hun gedrag aan te passen. En dat komt mogelijk doordat ze zware en complexe problemen hebben. Ze hebben ze vaak psychische problemen, zijn ze verslaafd, dakloos of kampen ze met schulden. De Spaanse premier Sanchez kan opnieuw regeren. Zijn sociaal-democratische partij werd bij de verkiezingen in juli niet de grootste. Maar door een omstreden deal met Catalaanse separatistische partijen kan die toch aan zijn derde termijn beginnen. Enkele Sinterklaasintochten worden aangepast uit angst voor demonstraties of onveilige situaties. De veiligheid van bezoekers kan niet worden gegarandeerd, onder meer omdat organisaties als Kick-Out Zwarte Piet demonstraties hebben aangekondigd en daar ook tegendemonstranten op afkomen. Mark Overmars mag een jaar lang niet bij de KNVB werken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ook mag hij niet bij organisaties werken die banden hebben met de voetbalbond. De voormalig directeur van Ajax is door het instituut Sportrechtspraak geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Journalisten van de BBC zijn door het Israëlische leger naar het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad gebracht. Daar kregen ze een aantal wapens, ammunitie en kogelwerende vesten te zien die gisteren bij de aanval zouden zijn gevonden in dat ziekenhuis. Israël ging toen het ziekenhuis binnen. Het land claimt dat Hamas een commandocentrum in het grootste ziekenhuis van Gaza heeft. Hamas ontkent dat. En volgens de woordvoerder zijn er ook laptops met beelden van gijzelaars aangetroffen, maar die beelden kregen de Britse journalisten niet te zien. En in verschillende plaatsen in België worden tientallen mensen geëvacueerd vanwege overstromingen door aanhoudende regenval. In verschillende regio's zijn de waterstanden al dagen extreem hoog. Volgens de gouverneur van West-Vlaanderen gaf niet iedereen gehoor aan eerdere oproepen tot evacuatie. We hebben ook al mensen gehad die niet weg wouden, maar dan 2 dagen later met de boot moeten afgehaald worden. Ook de helikopter van het leger is paraat, heb ik daar straks gehoord. Dus ja, we proberen alles in gereedheid te brengen in de hoop dat het niet zoveel zal regenen dat men gisteren had voorspeld. Op veel plaatsen in West-Vlaanderen worden ook dijken verstevigd en worden zandzakken uitgedeeld. Het weer in Nederland. In het zuiden kan lokaal wat motregen vallen. In de rest van het land is het bewolkt, maar het blijft droog bij een graad of 9. Ook vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Regionaal kan dan ook mist voorkomen. Het koelt af naar een graad of 2. Morgen is het grotendeels droog, schijnt de zon af en toe en het wordt dan een graad of 8. Michel, dankjewel bij de ANWB voor de files. Robert Vriesen, dag Robert. Dag Suzanne, goedemiddag. 260 kilometer file al op de Nederlandse wegen. Dus de eerste files van de avondspits die staan er al. En dan helpt een ongeluk op de A4 niet mee. Vanuit Den Haag naar Rotterdam ging het mis bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Rijswijk, Plaspoel, Polder kom je in 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Daardoor kiezen veel mensen voor de A13. Dat gaat ook niet meer helemaal filevrij richting Rotterdam. Bij Rotterdam overschie 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Heemskerk. Vanaf knooppunt Velzen 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ster. Steeds meer mensen mijden zorg uit angst voor de kosten. In een fatsoenlijk land heeft iedereen recht op goede en betaalbare zorg. Een fatsoenlijk land. CDA. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn.

En dit is natuurlijk een hele kwalijke zaak, dat mensen met macht en positie dit kunnen doen, geld kunnen verdienen voor de partij die ze inhuurt, daar zelf natuurlijk ook geld aan opstrijken. En ik heb dat al eerder gezegd, dat ik dat vind grens aan corruptie. En ik denk dat wij dat niet moeten willen in Nederland. Ja, voordat we daar een definitie kwestie van maken, corruptie, hoe bedoelt u dat dan? Je ziet natuurlijk dat het in handen van een kleine groep mensen is die feitelijk misbruikt van een voormalige, maar misschien in het netwerk nog steeds wel machtspositie, om iets te ondernemen wat niet in het belang is van de samenleving. En het schuurt er tegenaan. Hè. Ik bedoel, ik wil geen proces voor smaten aan mijn broek, maar het schuurt er tegenaan. Het is in ieder geval niet binnen bereik voor de mensen die op de werkvloer actief zijn, want die vinden hier namelijk iets anders van. En ondertussen wordt er heel veel geld verdiend. Mm-hmm. Publiek geld. Ja. Dit is allemaal in de slipstream, zou je kunnen zeggen, Lammert, van een verhaal dat we eerder hebben gebracht over Indonesische verpleegkundigen. Ja. Wat was dat verhaal ook weer? Ja, het begint in 2019 als bemiddelingsbedrijf Jomema samen met opleider Avans Plus ruim 200 Indonesische verpleegkundigen naar Nederland wil halen. De IND, die visa aan arbeidsmigranten verstrekt, ziet dat niet zitten. Het plan van Jomema en Avans Plus voldoet volgens de dienst namelijk niet aan de eisen. Anderhalf jaar procederen de organisaties tegen de IND, maar die houdt voet bij stuk tot 2021. Ja, en dat is volgens onze bron dan het moment dat Teven en Verdonk zich ermee gingen bemoeien. Met resultaat dus, mevrouw Jong. Waarom, hè? Want u schetste net al in grotere lijnen wat uw bezwaren zijn tegen wat hier gebeurd is. Maar het gaat dus om oud-bewindspersonen die voor deze zaak hebben gepleit bij de IND. Wat is daar verkeerd aan? Wat er verkeerd aan is dat het op de eerste plaats om de verkeerde zaak gaat. Dit zijn zaken die de arbeidsmarkt, zeker de zorgarbeidsmarkt, waar we met z'n allen heel veel zorgen over hebben, verdere schade berokkent. Dat is er verkeerd aan. Er wordt grof geld verdiend, zowel door de lobbyisten als uiteindelijk de partij waar ze de lobby voor voeren. Over de rug van werknemers, kwetsbare werknemers in dit geval, maar ook de mensen die op dit moment in de zorg werken, want die kunnen uiteindelijk de brokstukken oprapen als bijvoorbeeld mensen weer vertrekken. Op de derde plaats kun je je natuurlijk afvragen dat als je inderdaad over zo'n positie beschikt en ook toegang hebt tot het Old Boys Network, hè, want daar hebben we het natuurlijk heel vaak over. Andere mensen zijn niet in die positie. Zelfs ik ben niet in die positie. Wij hebben contact met de politiek, maar daar wordt geen geld gewisseld. We proberen daar juist het algemeen belang, het maatschappelijk belang, boven tafel te houden. En dit is een persoonlijk belang. Maar je zou toch kunnen zeggen, er is zoveel tekort aan personeel in de zorg. Het is juist goed dat die 200 Indonesische verpleegkundigen hier komen werken. Nee, dat is het niet. Kijk, ik gun iedere arbeidsmigrant hier een mooie toekomst. Maar dat hebben ze helemaal niet. Want ze worden uitgebuit. Dat weten we van alle arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld in de vleessector en in de land- en tuinbouw gebeurt het natuurlijk ook heel veel. Slecht gehuisvest. Roemer heeft een rapport daarover uitgebracht. Is nog niet uitgerold, dat hele plan. Het heeft allemaal wel de steun. Maar dat is nog niet uitgerold op dit moment zijn wij geen veilig land, zeg maar, voor, en dat is natuurlijk uit jullie reportage ook gebleken, voor mensen die denken hier een mooie toekomst op te bouwen. Ja, want dat was niet zo, hè. Toen zij eenmaal die visa hadden gekregen en hier waren, toen bleek dat ze een rat voor ogen gedraaid was. Ze kregen niet de baan, niet de opleiding die ze was beloofd. En ze werden met enorme boetes ook nog eens onder druk gezet. Toch even terug naar dat lobbyen dan, hè. Want daar zijn wel regels voor. Nu mogen gestopte ministers en staatssecretarissen 2 jaar lang niet lobbyen bij het ministerie waarvoor ze eerder verantwoordelijk waren. Ja, er zijn dus regels. Maar... Ja, maar goed, we hebben deze dagen natuurlijk ook een heftige discussie over het lobbyregister en over de transparantie. Ik zou zeggen, doe maar gewoon helemaal niet meer. Als je daar ooit gezeten hebt, het ondermijnt ook je democratie. Noem even het voorbeeld van vandaag. We weten niet precies hoe het gelopen is, maar minister Adema heeft in de Europese, vandaag in de Europese Commissie weer tegengestemd. Of zich onthouden van stemming rond het niet verlengen van het contract voor glyfosaat, de vergunning voor glyfosaat. Terwijl het schadelijk is voor mensen. Er is een Tweede Kamer, meerderheid, die zegt van we moeten daar niet meer aan beginnen. Adema, ga in Europa zeggen dat wij hiermee willen stoppen. Hij doet het niet. En u vermoedt dat dat te maken heeft met de lobby die er vanuit de landbouw... We weten natuurlijk dat de landbouw, de agro-industrie, een hele grote lobby heeft. Ik kan dat natuurlijk niet hard maken, ga ik hier ook geen beschuldigingen over uiten. Maar het vermoeden is er in ieder geval. En dat is wat ik bedoel met uiteindelijk regeert dus de BV Nederland. Mm-hmm. En niet het parlement. Ja, en dat is het hele lobbyen. Aan zich. En dan hebben we ook te maken natuurlijk met dan nog voormalige ministers en staatssecretarissen. Die hebben dan een positie ook nog eens, en die krijgen daar ook nog eens voor betaald. Dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Onze verslaggever die heeft gesproken met lobbydeskundige Arco Timmermans. En die heeft het in deze over draaideurgangers. Een draaideurganger, dat is iemand die uit de publieke dienst komt. Dat kan parlement zijn, Tweede Kamer, Eerste Kamer soms. Dat kan uiteraard een kabinet zijn, bewindspersoon, staatssecretaris, minister. Of een ambtenaar, topambtenaar, die interessant kunnen zijn. En dan de stap naakt door de draaideur het gebouw uit met een andere pet op weer naar binnen als belangenbehartiger. Op hetzelfde terrein. Dat zijn de heetste gevallen van een draaideur. En dat gebeurt opvallend vaak, zegt Timmermans, bij VVD'ers. Wanneer ze een politieke functie hebben gehad, prominent, bewindspersoon of Kamerlid, zien we dat, dat blijkt uit onderzoek, wat ik met studenten aan de Universiteit Leiden doe, dan blijkt dat bewindspersonen van de VVD vaker een draaideur carrière stap maken dan bewindspersonen of Kamerleden van andere partijen. Ja, Kitty Jong van FNV, wat zegt dat volgens u, dat het vooral VVD'ers zijn die dat doen? Nou ja, als een wetenschapper daar onderzoek naar heeft gedaan, dan zal het zo zijn. In combinatie met het feit dat de VVD natuurlijk ook al meer dan een decennium in het kabinet zit, vind ik dit een hele kwalijke zaak. We zien natuurlijk dat marktwerking in publieke sectoren, want daar gaat het hier over, is totaal doorgeslagen. Ons zorgsysteem zit helemaal op slot. Je zou nu naar een beweging toe willen dat we van die marktwerking afraken. Maar hierdoor, omdat dit natuurlijk ook ideologisch gedreven mensen zijn door die marktwerking, niet in de laatste plaats in dit geval, omdat ze daar zelf ook geld aan verdienen. Dit helpt ons niet vooruit. Dit is echt een hele kwalijke zaak. Lambert, we hebben een reactie gevraagd aan Verdonk, aan Teven. Wat zeggen zij? Ja, nou, beide beamen, net als de IND zelf, dat ze gelobbyd hebben namens bemiddelingsbureau Jomema. Maar zij zien dit niet als een probleem. Verdonk zegt, het leek me destijds een interessante casus. En Teven zegt, Jomema was onze klant. Ik probeer terughoudend te zijn met lobbyen in de sector waar ik als staatssecretaris ook politiek verantwoordelijk voor was. Nou, Teven probeert terughoudend te zijn, mevrouw Jong. Dat is niet gelukt, volgens mij. In deze, ja, goed. Zij zijn hiervoor betaald voor deze klus. Hè? Voor het benaderen van de IND van jongens kunnen, kan dat met die visa niet wat makkelijker. Onze verslaggever Erik van Prooijen die vroeg Arco Timmermans, die we net al hoorden, de lobbydeskundige, hiernaar. Wie geld heeft, bereikt meer bij de IND. Omdat het professioneel lobbyen daarmee mogelijk wordt gemaakt. En dat is dat kan scheefheid opleveren, waarbij sommige groepen hun belangen behartigd zien, commercieel bureau in dit geval, en anderen niet. En als het dan ook nog eens een keer ten koste gaat van degene die hier naartoe gehaald worden, dan is dat een driedubbel moreel vraagstuk, vind ik. Lambert, wat is de reactie van Teven daar dan weer op? Hij zegt, ik zie er niets verkeerds in dat partijen met geld meer kunnen bereiken dan partijen zonder geld. Dat is in de hele wereld zo, dus ook bij de IND. Mevrouw Jong, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Ja, dat maak ik dagelijks mee natuurlijk, maar ik blijf me er tegen verzetten. Kijk, wie je echt zou willen horen zijn de mensen van de werkvloer, in dit geval de werkvloer, de zorg. En wat natuurlijk ook een grof schandaal is, zit hier natuurlijk ook een klokkenluidersaspect aan. Waarmee ook maar weer eens blijkt dat de bescherming van werknemers die de klok luiden ook nog niet op orde is. Dus ik weet in welke wereld ik leef. Ik beweeg me daarin en we proberen ons daartegen verzetten. En juist dat geluid van die werknemers, of dat nou bij de IND op de werkvloer is, of die mm-hmm. professionals die in de zorg werken, die dat geluid te laten horen. Je moet toch proberen daar tegenwicht aan te bieden. Het hangt natuurlijk heel erg af van de nieuwe Tweede Kamer, hoe zich dat straks gaat ontwikkelen. Ja, u bedoelt in verband met regels of in verband met zeg maar klimaat, tussen aanhalingstekens? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk partijen op dit moment, hè, en heel veel partijen hebben de mond vol over de nieuwe bestuurscultuur. Nou, deze staat wat mij betreft met stip bovenaan. Dit is laaghangend fruit wat dat betreft. Nog even over de klokkenluider. Die is ontslagen, heeft zich gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Ja. Kunt u daar dan nog iets voor betekenen? Of hoe gaat dat verhaal dan verder? In principe gaat het Huis van de Klokkenluiders, waar wij als FNV in de Raad van Advies zitten en daar dus nou bij betrokken zijn. Die gaan natuurlijk toch ook bijstaan nu. Dus ik hoop dat we daar iets voor kunnen gaan betekenen. Nou, Kitty Jong, dank u wel voor uw komst naar de studio. In onze televisieuitzending vanavond gaat het hier ook over. Dat is 17:15 op NPO 1. Over kunst en cultuur gaat het niet zo heel vaak in al die gesprekken en debatten die we nu horen met lijsttrekkers. En toch zijn er veel kiezers die dat belangrijk vinden. Straks een reportage over kunst op school. Voor het verkeer naar Robert. 400 kilometer staat er op de Nederlandse wegen. Op de A4 nog steeds veel vertraging vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een half uur bij knooppunt Ketelplein. Dat is de nasleep van een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Die 12 kilometer file daar kan gaan oplossen. Half uur vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Heemskerk. 8 kilometer file daar. Bergingswerkzaamheden houden daar de rechte rijstrook dicht. En een kwartiertje vertraging op de A15 inmiddels vanuit Gorkum naar Rotterdam. Rijdt het langzaam tussen knooppunt Gorkum en Harding speelt Giessendam. Eén vandaag. Lambert, het begint te schemeren. Ja. We gaan het hebben over een hele dure whisky. Ja, sigaartje erbij. Wordt een beetje bij de borreltijd. Ja, precies. Ja. Nou, slijter Bas Bergman van Slijterij Groningen heeft een 77 jaar oude fles uit de Macallan Red Collection verkocht voor, hou je vast, €125.000. Van die whisky zijn namelijk ooit maar 300 flessen geproduceerd. En Bas die trad op als tussenpersoon, vertelt hij. Voor de grap werd mij geopperd dat, niet helemaal voor de grap hoor, ook natuurlijk wel semi-serieus, dat er een fles van 77 jaar oud zat aan te komen. En dan uit een collectie die de Red Collection heet. Nou, en dat zijn producten die zijn extreem, extreem zeldzaam. Die zijn erg duur, maar dat zijn wel producten die na onderzoek gebleken het grootste risico op veel rendement hebben. Bedoeld dus als investering en niet om fijn weg te nippen. Inderdaad, zeldzame flessen whisky zijn al langer een zeer gewild investeringsobject. En zodra de gewone financiële wereld wat onzekerder wordt, dan stijgen de prijzen van zulke flessen. Maar goed, ja, als je toch niet opdrinkt, dan kun je net zo goed een fles whisky uit je eigen winkel halen en een ander etiket op plakken en net doen alsof het een dure is. Hoe weet ik nou of het echt is? Ja, dat is lekker. Nee, dat werkt niet zo. Nee, dat werkt niet zo. God jeetje, nee, dit is zo uniek. Hier zit natuurlijk een lotnummer op. Het komt bij Maxime vandaan. Het wordt door Macallan zelf aan Maxime geleverd. Er zijn er 2 aan Nederland vergeven, 2 flessen. Waarvan 1 per direct naar het horecakanaal gaat en dus opgedronken gaat worden. En die schijnt ergens in Amsterdam terecht te komen in een of andere Joepie de Poepie hotel. En daar gaan waarschijnlijk hele rijke, hele dikke managers voor heel veel geld borreltjes op drinken. Dat is toch zo even googelen waar dat is. Ja, je probeert. Goed. Maar ja, is hij dan ook... Ja, we zijn niet echt kenners. Nee. Maar is hij, weet wel wat lekker is het niet. Is het die dan ook echt lekker, denk je? Ja, ik weet het niet. Zou je nou die €125.000 er aan afproeven? Je komt bij een stukje relativatie uit. Ik denk dat je voor €100 misschien wel net zo'n lekkere whisky hebt. Ja, dat komt al meer in de buurt van mijn budget. Stel, ik wil nu als investering een betaalbare whisky kopen die over 77 jaar misschien ook wel €125.000 waard is. Welke moet ik dan hebben uit Bas Slijterij? Je hebt best wel een heel portefeuille vol met mooie whiskies. Die ook betaalbaar zijn onder de €1000. Laat ik gewoon eens wat noemen. Je hebt bijvoorbeeld de Hibiki 100 Years University Edition. Die verkoop ik voor een €300 of zo. En die wordt op dit moment gewoon op internet voor €750 verkocht. Dus ja, hoe je het ook bent of keer, dat is 2 keer je geld en de rest. Ik ga meteen 100 flessen kopen. Sure. Meer geld naar scholen voor kunst en cultuur. Wel of niet belangrijk voor de keus van uw stem tijdens de verkiezingen. Verslaggever Joris Kreugel die is in Roosendaal op basisschool De Wingert. En hij gaat kijken hoe het daar met kunst en cultuur is gesteld en wat het voor de kinderen oplevert. U staat hier op het schoolplein te wachten op de kleinkinderen. Gaat u trouwens stemmen? Ja, zeker weten. Kunst en cultuur, dat is belangrijk voor een heleboel partijen, dat ook op scholen blijft of niet. Hoe staat u daarin? Het is niet zo mijn belangstelling. Heeft u het vroeger op school? Dat is ongeveer 70 jaar geleden. Op de basisschool deden jullie daar niet veel aan? Niet dat ik me kan herinneren. Nee, vond u dat erg? Ja, de andere dingen, nee. Rekenen, taal en thuis helpen op de boerderij. Daar was geen tijd voor kunst en cultuur. Zou dat dan wel zo zijn geweest, misschien als u het wel op school had gekregen, dat u dan wel daar misschien meer belangstelling voor had gehad? Nou ja, dat weet ik niet. Dan blijft het altijd een open vraag natuurlijk. Wat vindt u wel belangrijk als het gaat om verkiezingen? Nou, op veiligheid. De verkiezingen komen eraan. op scholen kunst en cultuur, moet er nou wel geld heen, geen geld heen? Ik vind het op zich heel goed dat daar extra geld voor vrij wordt gemaakt. Zeker voor scholen in kansarme wijken waar daar misschien wat minder aandacht voor is. Merk jij er ook wat van aan jouw kinderen die hier op school zitten? Ja, zeker. Ze komen ook echt met verhalen thuis van goh, mam, ik heb een hele mooie gave dansvoorstelling gezien. En dat ging daar en daar over. Ze hebben hier ook een keer een project gehad over Vincent van Gogh. En dan wordt dan nog verder uitgediept in de klas. En dat krijg je als ouder ook mee, bijvoorbeeld bij een ouderavond, dat je mag komen kijken. En de kinderen zijn dan daardoor ook weer geïnteresseerd in kunst. Het schoolplein laat ik achter me. Ik ga naar Joost Schijns. En hij is leerkracht in groep 8. En als het goed is, is hij bezig met de leerlingen in het dramalokaal. Want dat hebben ze hier ook op deze school. Dames en heren, hij zat er nog lekker in. Wat we dinsdag hebben gedaan, dat zag ik nu echt wel terug. Een paar tips. Aan de zijkant, probeer echt niet te praten. Want zodra je gaat praten in de coulissen of met accessoires gaat spelen, dan valt dat echt erg op en dan gaat de aandacht daar naartoe. En dat is zonde, want hier op toneel gebeurt namelijk van alles. Zo Joost, dit is jullie podium, hè, waar allemaal voorstellingen worden gegeven. Een belangrijk onderdeel binnen de school. Het maakt ons doel nog duidelijker. Hè? Wij willen kinderen cultuur bijbrengen, toneel bijbrengen en zo'n podium hoort daar gewoon bij. Ik bedoel, als je zelf op toneel staat, op zo'n podium staat, dan voel je ook meer dat je Michael Jackson bent of dat je Elvis bent. Wat voor les is dit? Twee keer in het jaar hebben wij een weekopening. Dan ga je met jouw klas ga je iets presenteren aan de rest van de school. En dat duurt maandagochtend. De meeste klassen komen samen in de aula. En dan ga jij voor die groep iets presenteren. Ergens midden in het jaar, zoals nu, zijn we eigenlijk vrij om te doen wat je wilt presenteren. Wij wilden een muzikale reis door de tijd gaan maken. Oké, dames en heren, let op. Zodra de eerste klanken klinken, begint de act. Elvis komt voorbij, Britney Spears, we hebben de Beatles al voorbij horen komen. DJ Paul die staat zo meteen klaar om zijn ding te gaan doen. Nou ja, deze kinderen hebben allemaal een voorkeur voor een bepaalde muzieksmaak. En hoe leuk is het dat je weet waar jouw muziek vandaan komt. Ik bedoel, de muziek van nu is ook ergens ontstaan, die komt ook ergens vandaan. Dat is ontzettend leerzaam. Ik ben Tijmen. Wij hebben een optreden op school van muziek. Want je gaat heel veel liedjes leren kennen. En je kijkt ook heel anders tegen allemaal dingen aan. Wat voor optreden had jij? Glenn Miller. Glenn Miller, maar dat is toch ver voor jouw tijd? Het is ergens jaren 40 geweest. Ja, we moesten uit de geschiedenis tot nu liedjes maken. Vind je van die muziek dan? Ja, ik vind het wel grappig en hij kan best wel goed trompet spelen. Ik ben Billy. Ik doe de twist. Dat is een dans van vroeger uit de jaren 50. Chubby Checker. Ja, dat is best een leuk liedje. Je kan er lekker op swingen. Come on, baby. Ik vind kunst en cultuur heel leuk, want je leert veel meer dingen over dingen. En je zit niet heel achter een boek en aan je tafel. Je mag gewoon zelf bewegen en dat maakt het juist leuk. Ja, ik ben Noah en nu ben ik ook thuis meer muziek van vroeger gaan luisteren. Als je het dan tegen je vader en moeder vertelt, is het ook heel leuk. Want hun kennen dan al die muziekjes. De Backstreet Boys, dat is ook mijn act. En toen ik dat aan mijn vader en moeder vertelde, toen begint ze ook helemaal lachen. Want die kenden hun ook nog van vroeger. Dus dat is wel heel leuk. Karin van Giesel, directeur van de Wingerd, hier in Roosendaal. En Judith van Osta. En jij bent cultuurcoördinator. En als ik kunst en cultuur zeg en straks verkiezingen, wat zeg jij dan? Er moet zeker geld naartoe gaan, want het is iets heel belangrijks in het onderwijs. Dus ja, ik maak me daar inderdaad wel zorgen om of dat genoeg is. Dus ik hoop van harte dat het gaat gebeuren. Karin van Giesel, ben jij gestemd? Ik heb even gekeken naar alle speerpunten van alle partijen. En dan maak ik me ook zorgen dat dat toch een ondergeschoven kindje gaat worden. En jullie hebben dan een muziekdocent, dramadocent, die worden speciaal ingevlogen? Ja, dat klopt. We hebben een muziekdocent, dramadocent. Maar we hebben ook tegenwoordig dansochtenden. Dus er komt ook professionele dansjuffen dansen met onze kinderen. En daarnaast doen we mee met vitamine C. Daarbij komen de kinderen in aanraking met meemaakkunst, maakkunst. Dus ze gaan ook naar het theater, naar de bioscoop soms. Of er komt iemand op school. Wat levert het op? Gelukkige kinderen. Bijvoorbeeld, we hebben veel contact met de VO-scholen binnen Roosendaal. En als ik terughoor dat het opvalt als kinderen van de Wingerd komen, omdat ze zichzelf durven te presenteren en eigenlijk gewoon zichzelf durven te zijn, dan ja, het levert heel veel op. Nou, gelukkige kinderen dus op basisschool de Wingerd, helemaal volgestopt met kunst en cultuur daar in Roosendaal. Een verslag was dat van Joris Kreugel. En zometeen nog meer onderwijs, want het lerarentekort... dat zou ooit opgelost gaan worden door onze stille reserve. Onze wat? Ja, stille reserve. Al die docenten die het onderwijs hebben verlaten. Maar waarom zouden die terugkomen? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Lisa Koenen. De situatie in het Al-Shifa ziekenhuis is volgens de directeur catastrofaal. Er liggen volgens hem nog steeds patiënten, zegt hij bij Al Jazeera. Israëlische militairen doorzoeken ook vandaag het ziekenhuis... waar volgens Israël een commandocentrum van Hamas zit. Hard bewijs daarvoor is er nog niet geleverd door Israël. De Amsterdamse aanpak om veel plegers het rechte pad op te krijgen... blijkt niet te werken. Onderzoekers die zien niet minder recidieven... sinds de methode 12 jaar geleden werd ingevoerd. Daarbij worden zo'n 600 mensen persoonlijk begeleid. De hoop was dat ze niet verder zouden afglijden... maar daar zagen de onderzoekers weinig van terug. De omstreden onkruidverdelger glyfosaat mag de komende 10 jaar nog gebruikt worden in Europa, heeft de Europese Commissie besloten. Wel komen er nieuwe eisen en beperkingen aan het gebruik van het middel, onder meer om de natuur beter te beschermen. En net als bij de vorige verkiezingen kunnen mensen ook dit keer hun stem uitbrengen op treinstations. Dat kan op 43 stations, zijn er 3 meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En veel stations zijn open van 7:30 tot 9:00 s'avonds. Op station Winterswijk kunnen kiezers het vroegst recht al vanaf 5:00. Michel, dankjewel. Willemijn, het weer. Ja, het was vandaag vooral in het noorden van ons land wat zonneschijn. In het midden, maar zeker ook in het zuiden af en toe wat regen. Weinig wind, ook wat nevelig begin op een aantal plaatsen. Soms misschien zelfs ronduit mistig. Als we kijken naar komende nacht, dan hebben we ook vooral de opklaring... het noorden en oosten van ons land. Daar ook de laagste temperaturen komen we weer dicht bij het vriespunt uit. Opnieuw kan er landinwaarts ook wel wat mist ontstaan. En vooral in het zuidwesten is in eerste instantie nog een kleine kans op een beetje regen. Morgen wordt een dag met meer zonneschijn dan vandaag. Ook dan is er weinig wind. Het wordt 1 graad of 8 ongeveer. En met name in de kuststreken en ook in het zuiden van Nederland... een kleine kans op een bui, maar het wordt een overwegend droge dag... voor de meeste mensen. In de nacht naar zaterdag wordt het een koude nacht... met temperaturen dicht bij het vriespunt. En pas laat op de zaterdag gaat de temperatuur echt oplopen. Denk een groot gedeelte van de dag blijven onder die 10 graden steken. En bovendien neemt vanaf zaterdag de kans op neerslag ook weer toe. Oké, Willemijn, dankjewel. En we kijken naar de weg met Robert. 480 kilometer file ondertussen. De meeste files nu rond Rotterdam. Op een paar wegen heb je wat extra vertraging. Bijvoorbeeld de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam... na het ongeluk bij knooppunt Ketelplein. Altijd nog 12 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. De weg is wel weer vrij. Bergingswerkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Heemskerk. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein 11 kilometer file met 1/2 uur oponthoud... want de rechte rijstrook is daar dicht. En het alternatief voor de A4 is de A13 richting Rotterdam. Ook op de A13 file vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Overschie. 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ze worden de stille reserve van het onderwijs genoemd. Mensen die een onderwijsdiploma hebben, maar niet voor de klas staan. 5 jaar geleden zag het kabinet in deze groep nog een van de oplossingen voor het lerarentekort. Maar dat blijkt dus tegen te vallen. Klaas van Veen, hoogleraar onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bestuurder ook bij scholengemeenschap VCOG in Groningen. Goedemiddag, meneer van Veen. Goedemiddag. Want die stille reserves die willen helemaal niet terug? Nee, het merendeel denk ik niet. Want de reden dat ze zijn weggegaan is dat ze niet echt toekwamen wat ze echt wilden doen. Namelijk echt lesgeven. Zoals het werk nu is georganiseerd, is het weinig uitdagend. Het is veel grote klassen, veel lesuren, weinig tijd om dingen echt te analyseren. Dat daagt weinig uit. Mm-hmm. Kijk, echt lesgeven is dat je elk kind kan zien. Dat je er aandacht aan kan geven, dat je dat leerproces kan analyseren en er iets aan kan doen. Maar door de manier waarop ze hebben georganiseerd en gefinancierd, is die ruimte er steeds minder. En dan word je een soort lesboer. Je draait heel veel lessen. Ja, daar zit wel een kick in als je die interactie met pubers leuk hebt, of met kleine kinderen. Maar het frustreert mensen enorm dat ze niet elk kind... Kijk, aan het eind van de week hebben ze vaak het gevoel, ik heb niet genoeg mijn best kunnen doen voor dat ene kind. Hm. Nou, dat probleem is nog niet opgelost. Dus je kan die stille reserve wel oproepen, maar ze komen niet. Nee, want ze weten precies hoe ze het hebben achtergelaten. En als daar niet zoveel veranderd is. Lammert, we hebben daar ook een voorbeeld van. Ja, Berber van der Bles. Ze is ooit enthousiast in het onderwijs begonnen, maar de hoge werkdruk werd haar al na 2 jaar te veel. 6 jaar geleden verliet ze de school weer. Het lukte mij niet om alles goed te doen. En de administratie eromheen en de lesvoorbereidingen goed doen en het contact met de ouders en het contact met de collega's, alle vergaderingen. Het was mij echt te veel en ik heb daarin wel aangegeven van joh, ik heb daar hulp bij nodig. Dat was er gewoon niet. En in die opsomming, meneer Van Veen, hoor je het al. Hè? Ze weet nog precies waarom ze is weggegaan. Nou had het vorige kabinet wel het voornemen om juist mensen zoals Berber dan weer te verleiden op kom terug in de klas. Hoe hebben ze dat dan gedaan, als ze zeiden dat ze dat wilden doen? Nou, ze hebben zich heel erg gefocust op het salaris. Hè. Op dat salaris van het basisonderwijs werd gelijkgetrokken met voortgezet onderwijs. Dat is voor de zittende mensen heel erg fijn. Maar daar maak je het werk niet mee aantrekkelijker. Want de meeste mensen in het onderwijs kiezen niet voor het geld. Die kiezen omdat ze met die kinderen willen omgaan en die interactie willen met die kinderen. En die kinderen willen helpen. Daar krijgen ze een kick van. En dat dat beter kan, daar is niks aan gedaan. Ze hebben wel heel lang actie gevoerd voor meer geld. Dus ze wilden het wel. Ja, natuurlijk wil je meer geld voor werk. Ja, je wil gewaardeerd worden. Je wil de juiste waardering hebben. Maar daar zit niet het grote probleem wat we nu hebben bij het lerarentekort. Maar wat is dan bijvoorbeeld die administratie die dan zoveel tijd opslokt? Die administratie? Het zit eigenlijk op heel veel niveaus. Zowel op macroniveau mee, zoals micro, maar in de klas moet je steeds meer in toenemende mate laten zien wat je met elk kind van plan bent te gaan doen, wat je hebt gedaan. Er wordt steeds meer verantwoording afgevraagd. Dat doet zowel de inspectie als alle instanties eromheen. Dat heeft best wel een goede reden, maar het slaat een beetje door. En het neemt eigenlijk heel veel ruimte weg om echt te doen wat je wil. Namelijk elk kind zien en helpen. En dat is wat die Berber ook vertelt. Ja, dat is een hele goede illustratie. Kijk, werkdruk, dat is helemaal geen probleem. Elk beroep kent werkdruk. En zeker het onderwijs. Maar dat je niet kan doen wat je echt wil, die kinderen helpen, dan wordt werkdruk erg. Mm-hmm. Dan begin je ervan te balen. Dat je denkt, ik doe al die moeite, maar ik kom er niet goed aan toe. Ja, en toch, die administratie die is er ook gekomen vanuit het idee, we moeten zo dicht mogelijk op de kinderen zitten om te kijken hoe ze zich ontwikkelen, hoe dat verder gaat. Daar moeten we plannen voor maken. Dat is dan wellicht wat doorgeslagen. Maar kun je dan nu in één keer zeggen van, nou ja, dan doen we dat gewoon helemaal niet meer? Ik denk dat je het anders moet organiseren. Kijk, die administratie is heel veel georganiseerd vanuit wantrouwen. Doet het onderwijs het wel goed? En daardoor is het zoveel. Dat is met de invoering van de lump sum, is dat begonnen in 1993. De lump sum, wat is dat? Dat was de briljante oplossing van minister Ritsen om de begroting beheersbaar te krijgen. Dat hij zei, het onderwijs krijgt een vast bedrag. Daarmee moet je het doen. Dat leek een briljante oplossing, maar het heeft ervoor gezorgd dat je het zo gaat organiseren dat het beheersbaar is. Maar je stelt niet de vraag, wat heb ik nodig voor goed onderwijs? En kijk, je zou die controle, die verantwoording, moet je organiseren in vertrouwen in professionals. En dan praten we anders. En dat moet ook niet bij docenten liggen. Dat moet er omheen worden georganiseerd. Mm-hmm. Docenten moeten één ding doen, lesgeven. Ja, maar er zijn er dus te weinig die dat doen. Hè? En toen bedachten ze in Den Haag, nou, we hebben een stille reserve van, wat is het, 83.000 mensen ongeveer. Ja, die het dat onderwijs... is de schatting, ja. Maar als die niet terug willen, dan is dat toch een idee fix? Dan is die reserve er toch eigenlijk helemaal niet? Nee, die is er dan eigenlijk ook niet. Als je ze niet terug kan krijgen, dan moet je echt iets anders voor doen. Daarvoor moet je het werk echt anders organiseren. En moet je ook het imago weer veranderen. Kijk, Den Haag kan het wel zeggen, maar ook de vorige voormalige minister Wiersma, die zat eigenlijk voortdurend het onderwijs te bashen. Dat hij zei, het niveau gaat omlaag. Kansenongelijkheid neemt toe. Het onderwijs doet het niet goed. Er moeten hulpteams komen. De inspectie moet meer controleren. Nou, dat klinkt goed. Daar wil ik werken. Kennelijk doen leraren het niet goed. Terwijl als je kijkt in scholen en in klassen, en ik nodig iedereen uit om daags te gaan kijken, dan zie je dat er keihard wordt gewerkt. En heb je zo'n minister die dat staat te zeggen, en daar luid applaus voor krijgt, dat je denkt, ja, maar hallo, dat gaat over mijn werk. Ja, maar minister maakte zich misschien ook wel zorgen, hè? Want dat verhaal was dan, onderwijzers zijn niet zo goed in taal en in rekenen. Daar moeten we wat aan doen in het belang van onze kinderen. Het is gewoon niet waar. Mm-hmm. Het is gewoon niet waar. En wat hij niet zag was het effect wat het had op de mensen die hier werken en het effect wat het heeft op mensen die misschien overwegen om het onderwijs in te gaan. Ik vind het is toch totaal niet aantrekkelijk als zo het beroep wordt gebashed. Het belangrijkste kapitaal in het onderwijs zijn de leraren. En het niveau, het Nederlands onderwijssysteem is nog altijd een van de betere in de wereld. Maar het discours op dit moment, hoe het debat wordt gevoerd, ook door de inspectie, is heel sterk benadrukken, het gaat niet goed. Er is een bepaalde daling te zien in die internationaal vergelijkende onderzoeken, maar dat betekent niet dat het slecht gaat in Nederland met het onderwijs. Dat is gewoon niet waar. Dus dat maakt het heel erg ingewikkeld. Ik denk, je maakt het beroep niet aantrekkelijker met dit soort discussies. Nee, want u kunt wel zeggen van het gaat prima met het onderwijs. Maar intussen inderdaad, de hele sfeer, het hele gevoel eromheen is inderdaad, het gaat niet goed met het onderwijs. Toch moet je de mensen ervan overtuigen van kom toch bij ons werken. Want het is wel een fijne baan. We moeten wel een paar dingen veranderen. Maar ja, wanneer gaat dat gebeuren, hè, meneer Van Veen? Want ja, we hebben verkiezingen en voordat het allemaal weer anders is. En voordat je ook zo'n systeemwijziging krijgt. Ja. Ja, dus het wordt tijd dat ik minister word en dan gaan we het veranderen. Okay. Dan is het ineens afgelopen. Nou, u bent beschikbaar. Hey, ja? Oké. Ja, we noemen de naam nog maar een keer. Klaas van Veen is beschikbaar. Ja. Nee, en als u dan minister van Onderwijs bent, wat is dan het allereerste wat u gaat doen? Nou, een van de eerste dingen die ik doe is een statement maken over het niveau van het onderwijs. En het laten zien wat leraren eigenlijk allemaal doen, hoe goed ze zijn. En het tweede is dat ik die structurele financiering, die lump sum, op zijn kop gaan gooien. Dus dat gewoon een open eindrekening. Een open eindrekening. En per school bepalen wat nodig is voor goed onderwijs. Het is echt heel erg simpel. Maar het kost wat. Ja. En dat is politiek. Nou, de naam is genoemd. Klaas van Veen, hoogleraar onderwijskunde in Groningen. Dank u wel voor uw toelichting. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane. One Republic, Runaway. En we zeiden net tegen elkaar, prima plaatje voor op de snelweg. Maar ja, Robert Vriesen, dan zien we die rode lichten voor je oplichten. Op een paar plekken. En dan sta je vast. Ja. Ja, inderdaad. 500 kilometer in totaal. Bij Rotterdam kun je goed vaststaan. Daar staan nu de meeste files. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is het ook langzaam rijden tussen knooppunt Rotterpolderplein en Heemskerk over 12 kilometer met een half uur vertraging. Want er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht. 20 minuten vertraging op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Overschie. En een kwartiertje op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk kom je in de file bij knooppunt Velsen en die eindigt bij knooppunt Beverwijk. Hij is 7 kilometer. Feit of fictie. En daarin blijven we op het asfalt. Het gaat over 130 op de snelweg. Ja, de lijsttrekker van DENK, Stefan van Baarle, zei in het programma De Hofkar met Rutger Kastricum namelijk het volgende. Dus wij hebben in ieder geval overal weer 130.

En dat kan dus gaan over een aangereden dier ergens waar een dierenambulance voor nodig is. Of een iemand die hoort dat de hond bij de buren steeds jankt en dat er ruzie in die woning is. Dus meer een geweldssituatie in een woning. Mm-hmm. Het kan ook over zedenzaken gaan of over hondenhandel. Dus dat is heel erg divers. Eigenlijk alles waar hulp nodig is of handhaving, toezicht. Met problematiek waar dieren bij betrokken zijn. Ja. En nou is dat is het aantal meldingen zo enorm toegenomen. Hoe verklaart u dat? Wat ik de afgelopen 10 jaar zie gebeuren is dat er maatschappelijk gewoon steeds meer aandacht is voor dieren en de positie van dieren. En mensen zijn altijd zeer emotioneel betrokken bij het welzijn. En wat ik merk is dat ik over de hele linie, of dat nou gaat over weidedieren of over huisdieren, hebben mensen er steeds vaker een opvatting over. Over hoe er voor die dieren gezorgd moet worden. Dus er wordt ook steeds meer gebeld. Mm-hmm. Ja, het is ook vanuit die gevoeligheid ontstaan natuurlijk. Hè. In de tijd, het was een grote wens van de PVV in de tijd. Nieuw Graus, meer aandacht voor het dierenleed. U begon met 500 fulltime agenten. Moest een beetje uitvogelen van hoe gaan we dat nou eigenlijk doen? Maar inmiddels zijn er niet meer dierenagenten, hè, animal cops, maar zijn er themahouders. Betekent dat de dierenpolitie als zodanig niet meer bestaat, maar dat het een beetje zo dat je overal nog wel wat mensen hebt die zich met dieren bezighouden? Nee, eigenlijk kun je het onderwerp dieren is bij de politie is nationaal is een thema. Dat is ook waarom ze themahouders heten. Het thema heet dieren binnen criminaliteit en gebiedsgebonden politie. Maar dat is zo'n lange samenvatting van het werk dat het voor niemand meer te begrijpen is. Je moet het zo zien. Of het nou gaat over het onderwerp jeugd, dan hebben we jeugdagenten. Voor dier hebben we dierenagenten. Voor milieu hebben we milieuagenten. En al die mensen zijn in eerste instantie generalistisch opgeleid, dus breed opgeleid, en hebben daarna een specialisatie op dat vakgebied waar ze voor zijn. Milieu, dier enzovoort, verkeer. En het is een basispolitietaak. En nu zegt Joop de Scheffer, er hoeven niet meer agenten bij, maar dat meldpunt moet wel versterkt worden. Betekent dat dan dat er heel veel mensen bellen voor elk wisselwasje, dat er eigenlijk niet op af hoeft gegaan hoeft te worden? Nou, wat we heel erg zien is dat het mensen zien iets, maar weten dan niet precies wat ze zien. En die centralisten zijn dus vrij lang bezig met de uitvraag op die meldingen. Eigenlijk, als je kijkt naar de 0900 gesprekken, 112 gesprekken, gaat dat sneller als de 144 gesprekken. Dus qua kwaliteit zit daar. Die mensen hebben ook extra getraind bij 144 om dat goed te doen. En een mooi voorbeeld vind ik nog steeds waar we mee begonnen, is dat het eerste jaar dat 144 er was, het werd winter en iedere burger die een Shetlander ergens in de sneeuw zag staan, belde, want dat was zo zielig. Maar Shetlanders komen van de Shetland-eilanden. Ja. En die kunnen heel veel hebben. Dus je moet dan als agent aan de lijn ook wel wat specifieke informatie hebben over de Shetlander in dit geval. Ja, en dan op het moment dat je dat niet weet, stuur je daar een politieauto in. Ja. En daarom, dat is niet handig. Nee, en daarom is het heel tijdrovend. Tegelijkertijd, je weet maar nooit waar je op stuit. Ik las een column van u, en dat was in het Justitie- en Veiligheidsmagazine. En u schrijft: een probleem met een dier staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel. Dus via dieren waar wat mee aan de hand is, kunt u ook op grotere problematiek stuiten. En dat zien we ook veel. Hè. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de onderzoeken die we hebben op hondengevechten. Als we daar de analyse maken, zien we de adressen waar we uiteindelijk bij uitkomen terug, omdat daar geluidsoverlast was. Dus al die signalen moet je op een goede manier zien te interpreteren. En wat de portefeuillehouder, Joop de Schepper, ook vraagt, is we moeten kunnen investeren in die informatie. Kant. Mm-hmm. Dus in de analysekant, in de informatiekant, in het veredelen van die informatie die we binnenkrijgen. En dat is een onderdeel wat je in wil richten, ook bij die landelijke eenheid. Mm-hmm. Dat moet je voor het hele land in één keer doen. Ja, een voorbeeld waar het nogal duidelijk bij werd, dat was die vreselijke zaak met Fuad El in Rotterdam. 3 mensen heeft hij doodgeschoten. En later bleek dat hij veroordeeld was voor dierenmishandeling. Hij had een duif neergeschoten, ja. Konijn met een baksteen doodgeslagen. En ja, dus dierenmishandeling had hier een belangrijke, ja, hoe noemen ze dat, rode vlag kunnen zijn. Nou, zeker. Aan de andere kant, als dat zo is, want hij is ervoor veroordeeld, hè, voor die feiten. Je kunt niet van tevoren voorspellen wat iemand precies daarna gaat doen. Ja, je kunt niet elke dierenmishandelaar blijven volgen, zegt hij. Nee, precies. Wat wel moet gebeuren, en daar gaat onder andere die wetswijziging in januari ook over, dat je voldoende gedragsmaatregelen toe moet kunnen passen bij dit soort feiten. En dat kan gaan over dat houtverbod wat direct levenslang wordt. Hè? Mm-hmm. Of het opleggen van een gebiedsverbod. Of het werken met educatieve maatregelen, zoals we nu al in de verkeerswetgeving kennen. Ik denk dat soort toepassingen van gedragsbeïnvloeding wel gaan helpen om een aantal mensen die dat goed kunnen gebruiken bij te sturen. Zou ook leed op ander vlak kunnen voorkomen, zegt u mogelijk. Ja. Dus dat gaat inderdaad per 1 januari 2024. Is het niet ook een hoop nog meer werk voor u met de toch beperkte capaciteit, politie die het als druk heeft? De politie heeft het altijd al druk. Ik werk nu 27 jaar bij de politie. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we het niet druk hadden. Ja, dus dat kan er dan nog wel mee. Ja, nee, ik denk, en dat is al, wij zijn heel blij met al die wijzigingen, omdat het uiteindelijk naar de toekomst toe iets oplevert. Ja. Een verbetering, ja. Ik dank u wel voor uw uitleg daarover. Anouk Duinker was dat, landelijk specialist dieren bij de Nationale Politie. Vanavond 17:15, NPO 1 in onze 1 Vandaag uitzending op tv. Ook een reportage over de dierenpolitie. Lammert, bijna het einde van deze 1 Vandaag. Wat is er nog? We moeten het even hebben over politici en muziek. Want nadat SGP-lijsttrekker Stoffer vorige week het Israëlische volkslied liet horen in het Radio 1 Journaal, dacht Pieter Omtzigt vanmorgen, dat kan erger. En hij liet Bluff draaien. Daarop overtoepte Frans Timmermans door op X een playlist van zijn favoriete nummers te delen. Veel Bruce Springsteen en dode artiesten. Onder wie Elvis, dat pleit dan weer voor hem. Maar op basis van deze lijst sluit GroenLinks'er Huub Bellemakers hem subiet uit van eventuele deelname aan de gitarencoalitie, schrijft hij op X. En Lisa Westerveld, ook lid van die coalitie, sluit zich daarbij aan. Nee, er moet daar inderdaad een strenge ballotage op zijn. Goed, zometeen hier op Radio 1. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met D66-lijsttrekker Rob Jetten. Waarom D66? Daarom D66. Maar wat is D66 van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1-app of kom naar de live-uitzending in Nijmegen. Vanavond vanaf 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Lagere energiekosten en een warm huis?